أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة قاصرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وزرعها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما ما طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سورت النازعات مکی سورت ده نزولن یو تیار پت در نبانا اکاسی نمبر ده پر نزول کے پت در نبانا اور ترتیب کے اناسی ده یو کم آتیا پت در نبانا لگول شر ربط سورت مخ کی طرح یو دا چه مخ سورت کے حالات منکرینو او حالات منکو بیان شو او بدی صورت نمونه د عذاب دنیاوی او اخروی وی دیو جو فتر اړه مخ صورت کې حالات د منکرین د قران او د منکو د قران بیان شو نو دې صورت کې نمونه د عذاب د دنیا او د اخرت د منکو د فارا د منکو د فارا دیو جو فتر اړه دیم ربط مخ صورت کې اته مردس کې وی وجعلنا الليل لباسا نزلتا و ناتی دمرات کوئی و آخ تاشا لیلہ و اخرج دو خواہا دیو اینور فتیر آرام بلا و جدرے ممخی دلت کش پگم آیت کوئی علم نجر ارد محادا و دلتا آتا مردین کوئی چوال ارد بازار کا دا خواہا معنی بیار تا بیار زدہ کئی خیر دے چی معنی کرکو سالورم مرابطو مخی دلت کے آیت نمر روم کی والجبالا و تانا اندیس صورت کے آیت نمر بتیس دو درشم کے والجبالا ارتاح مطالق ولا نامکم پی زم رابط مخصوصات کی والا سب کی وی اچھے قیامت والا سب کی قیامت تے یوم الفصل وی و دین صورت کی آدم وقت 34 کی تذور دین سب کی قیامت نم دے طامت القبران بلا پوش شپاگم رابط مخصوصات کی آدم نمبر ایک کی وی اما تساءلو تسیشی تپوس کئی نو دلتا کی تپوس کئی چکالا بھئی آتبر بیاریس کی یا سالوں گانی ساعت ایان مرسا دیو جنور پسیر علم تیادات سورت سورت ممتعات پا اول آیتونو ونادعات غرقن شتاف نشتن وصابحان صابن فصابقات صابن فمدفتدات امرا دا بدلی نشتن دویم ربط سورت ممتعات پا آیت نمبر چی بان یوم ترجف الراجفا تطوى رادفا قلوب مرضي واجفا بل رشان نشته بل امتياز تول ممتاز فآت نمبر دس بانه يقولون اين لمردودون في الحافرة بل رشان نشته اذا كنا اذا من ناخرة بل امتياز تول ممتاز فآت نمبر 24 بانه اجل فرعون اغا خبر چه قال انا ربكم العلا بل رشان نشته شباقم امتياز تول ممتاز فائدہ جاتی طامت و کبران بل رشان نشتا فائدہ آیت نمبر 34 کے ابل امتیاز صورت ممتاز دے فائد نمبر 46 بانے چکا انم اخریات کا انم یوم رونہ لم یلبزو اللہ عشیتن ادوحا مقصد صورت اثبات د قیامت کوم چې د دوه صورتو مشترکه مقصد ده او تخویف دنیاوی پوښ دا ورکړي چې نه فرمان وي لکه فرعون نادعات ناشطات سابحات سابقات مدبرات دا صفت د اواګانو کې دل شي او دا صفت د فرښتو کې دل شي موږ د فرښتو وو ونادعات غرقنا شایدی سختی کون کې فرښتې په کافرانو باندې فوخ درو هیڅ کې غرقنا په تختای تر غرقن اسم دی مانا ډوبیدل غرق خودت په معنا مفعول مطلق دی نادعات تفارا من غیر لفظی لکه عربوی اغرق النادع فی القوس لیندی والا لیندراخ له پورا زور سره نادعات معنا په زور باندې روحونو باسی د کافرانو ګناګاران غرقن شاید دی سختی کون کی پرخته په کافرانو باندې غرقن په تختای کول تر په وخت روح سوکه ناشتان شاید خوشحالی اور کون کی پرختی مسلمان اللہ ناشتان پا خوشحالی اور کون پا دروح حصو کے لیکن تنگ شدہ سختی اور نرمیشتے دو مرگ وقت کے نو دارنگی یہ عورت برایشی پائے کہ بم سختی اور نرمی بھی مومنان سر با سختی و نرمی وشی جنت بلارشی اکابران سر با سختی وشی وصابقات سبقان شاید لامبو ان کی فرشتے په فضا کې سبحان په لامبو ترا د دې دا لامبو دا چې دا لو کو پوری زوکه راوړي دا دې ثبوت چې قیامت شته دا درم شاید فسابقات سبقان پس نه غتلون کې دا فرشتے په فضا کې په نه غتلو ترا یا دیو بل مخ کې دل کې دي دا لو کوم ته د دې دا یو بل مخ کې دل دا دې سب ثبوت چې قیامت شته فالمدبرات امرن پس شاید دی تدبیر کون کی فرشتے حکم دا اللہ اللہ چھ سنگ میں پورا کو مدد دا تدبیر کون دا منڈے تاڑے دا دی ثبوت دے چھ قیامت شتے کنا بھئی یوم تعلق راجفا فارد کے جڑت بوئی چھ جڑت بوئی ازمکا راجفا جڑت بوئی جڑت کون کی ازمکا بو جڑکی گی مخ کتیر شو یو الناس تقو ربکم ان ذلت ساعت شنازیم د قیامت یو جرات پراسی مدار یاد کار نه یا بدا فقرت کی بئی قیامت چې جرات بو وئی ازمکا په جرات بو او تر تد په رادفا ور په دی بشی دی په دی بل لګیدلې یو نفخه چې ویل شي ازمکا بو جوړ کی ټول خلق بمړ شي چې کمړو واخو مړ پات شو چې کوم ژوندیو بمړ شي حکم چې مړو وغینه بازار وچت شي نو تد بوراری په بیا وسبیخ کاله بعد بل جړک بل جړک بل پیلې بولې نو ټول بجوت شي نو قلوب یا مادی واجفا دې دونه پدارت کې بای فرېشان واجبات کول کیږي اوچتا خالی تا نو نه اوچی خالی به داخل نه اند خالی به د خواهشاتو نه ابصار او خاشا سرگی دی ضرور نبایی ایر زلیل خاشا یری دود که زلیل بایی دا تی گور با پیر یقولونا وی یقولونا او دا زجر دخا موجود او تا ادا قیامت غالت ختم شد یقولونا وی منکرین این نال مردودون فی الحافرا امان با وفت کیدن کیو پرون بانی پالا رون بانی که دا دوکی کهی اوست منګ په بیا ژوند کې ایدا کو نه ایدا نخره اکره چې شو منګ اړو کې ځاړه ورته دي خاصه پر د قیامت حالت بیان شي خان او د مخ ته موجود ژوند دوه ته زړه جوړ کې خیال دې تکوي قالو وای دې تلکا دا په دې دنیا ته اذن په دا وخت کې کرتون خاطره و په دې تاوان دا و دا بډو تاوان جوړ شي ټوکی شروع کړي چې دې کبه مې جوړ دې شه پلار نو دوپره دې کپلار نیو دا غفلار ابای خور زماره دې کپلار مې زماره دې کبه مې زماره پلار مې زماره زبون زماره دا بدوی توان جوړ شي لې مصیبت به جوړ شي جواب تا ګورو ته فاینما ی د تو واحده فذکر دا قیامت دا جرق به یو دا تا به دې په مخدد مکه زار سایره د مکه مخه اوس نمونه تغیب دنیاوی چې چا په دنیا کې ټوکې کړې وې او د قیامت نه انکار کړو د هغه انجام څه شو؟ هل اتاک حدیث موسی، یقین راغلی تا ته بیان موسی علیه السلام اذ ناداه ربو، کله چې حکم وکړ ته رب د بیر وادی المقدس وا پاکندا توا پیش در پیش کې په دغه کوئی تور کې وته آواز وکړو چې وته وي اذا بلان شا فرعون ته نو تغا یغه د سر کشش دی نه فرمان دی فقل نو توا هل لك الا ان اشتتر هل لك هل لك حاجتن اشتتر حاجتن الا ان دي ته تذکر ځان پاکي ځان پاکور غواړي وادیک اهدیک ابیان به حکم تا تعالی عربی کا فطرت درستا فتق شان تبو یریگی او ویریگی سمبشی نو فارا ال اثر کبرا او خود موسی رحم تو دلال لولو دلال اجدها او لازم یی بیضا وغیرہ دارنگ یغا دیر عجیبا عجیبا فکذبا تو تکذیب کو فرعون تو موسی علیہ السلام واسا اخلاف شروع کو ثم ادبرا بیا شاک رایا سوا کوشش شروع کد فساد فحشر نو جمع اکڑ خلق فنادا نو اعلان اکڑ خلق را جمع جلسه سے جوڑا کن فقار نیوی ان ربکم لعالا دستاتو ربی موچت اجت سا سو پور کبی جیتا سو فغدو اللہ نونی ودر اللہ نقر آخر اپا عذاب دا رستی بانے پا عذاب دا آخرت بانے والغولا اپا عذاب دا دنیا بانے یعنی ودر اللہ پا خبر رستنے رستنے خبر داوا چی انا رب کن مل آلا اولو منہ خبر داوا چی ما علمت لکم من اللہ غیرو تطالب بل اجتران نوینما سورت قصص کی تیر شو اللہ دیو جونی سا انہ فی ذالک لا عبرتان یقین پر بیان کی خامخا عبرت تے آغا چار یخشا چریک دار لانا آنتم اس موجودہ و طبیع زجر آنتم اشان دو خلقان آتاتو سخیب پیدا کرو کی امی سماو یا اسمان بنا چی جوڑ رہ دیل اللہ نو اسمان جوڑ گرانی کسا دو بار پیدا کرو گرانی کم بخت دیتو ہے چی دو با مجون دی کی رفا آسام کہا پردکڑ اللہ چند دی فتبو آنو پرابر کرے دیل وقت شلی لہا او تیار کړی دا شپه د اسمان ارایس دی رڼا دی ګور د شپې چې ماخام شي متا ته ګورئ پس مکه رڼا یو ماخام په اسمان کې تیارې اسار چې کلا سار شي نو پس مکه تیارې اسمان کې رڼا یې د اسمان تر نه تیار خوریږي او د اسمان تر نه رڼا خوریږي وخت شلی لا تیار کړی دا شپه د اسمان او ارایس دی رڼا دی اسمان پر ارض بل دلیل یو دلیل بیان شو چې رفاسم کا عام تو مشهد خلق او دویم دلیل والارض از مکه په دار کا پدې اسمان ته ها وړولې دي لرا ګور از مکه پیدا کړې مخ کې وا او اسمان پیدا کړې رستو خود مکه وړا کول رستو اسمان مخ کې وړولې اخر منها ما رئیس دې دین او بد دې او مرعا او چراګاد دې والجبال ارسا اغرونا ای خود ادرولی دیل پر از مکه بانده مطال نکم دفار فایده سا دا چراگا او دا از مکه دا اغرونا دفار فایده سا دو والی نحام کم او دفار چرپان استازو فایده جاتی توامتو کبران تقوی بخوری پس کل چراشی اگبرات لوی یوم پدارت کی یتذکر انسان یاد بکی انسان ما سا یاد بک انسان ما سا چکڑیو و برد جهنم اخر بکر جهنم ده فردا چا یرا چی دیدی جهنم یعنی اقیده ده جهنم ساتره پا ما من تغا هر چا تو ده سرکشی کرده ولی که ده فیرون چیو اینه تغا مکه ترجون ایده بلا فیرون اینه تغا اگر فیرون سرکشی ده اللہ کتاب نمانو و آتر حیات دنیا اگر اگرانو جوان ده دنیا ده دنیا جوان لی چکم ده پا آخرت بانی ترجیح ورکڑی وان فائنل ادا فرض کو ځان ته حساب دیو کې وسړې چې دنیا رسو کې ټی کار کوي او قران له یو ګنټه دي شور کړو دنیا له ترجیح ورکړي نه کنه واتر حیات دنیا اگر ګړو ژوند دنیا لیکن جهنم ته ځای دی وا ما من خافه مقام ربي ارجا رسول ته چویرې ته فیشای خپل نه رب څخه فیشای خپل نه رب څخه مقام په ماده قیام مصدر میمیره وا ما من خافه قیامه قیامه عند ربي د خپل فیشای نه ودی کې د اضافت مصدر سته وشو اضافت د مصدر یعنی مفعول توشه واما امن خاب مقام ربي ارتي اصول د چوره ده د فیشا خپل نه رغفتا نو وانا یا دوی مانا ارتي اصول د چوره ده د اولاړ نه پد باند رب ده د اولاړ نه رب ده چې او یاري چې الله په ما اولاړ ده دا دوا خدي دي یو خیده چې دا جوړ شو چې الله په ما ولار دی د ګنا باندې کې او زم دا چې الله ته پېښ کوم چې ما څه کړی دي که ارض که پټی کوم که خارې کوم الله ته پېښ کوم الله ما باندې ولار دی د ګنا نه بچ کې نن چې څوره ګناونه خلک دي دوه وجه نه کوي یا دا چې دا نه مني چې خدا ته پېښ کوم یا دا چې دی وای خدای په ما ولار دی کدا دوړه کړه د جوړ کې ارث ټکی دی شي مسلم قران کریم دغه قدرت ته جوړی اجه دا معنی چې الله په موږ دی نو که ارته کو کپ تیار کې کوم الله ما یې دی او بل دا چې الله ته پېښ کې غوا وا ما من خاف مقام ربي اته چورې ده د دولاړ نه د ځان خپل ته یا دولاړ نه د ادرب نه په دوان دی ونا نفس امن ایک نفس ان لو د خواہشاتونه فاینل جنتا خواهش خطوی چی واخر داشه رو چت دا خواهش خطوی یو کدا کار یو ناروا کار ده لیکن دیوی نا اللہ پا مولار ده امانی دی اولا تا پیش که کم نو دی اگر نفس کانٹرول کی ده نفس کانٹرول کول ام دک کتر کرن چی سری دا کدر اشی اللہ پا مولار ده دا اقید دا را اشی اللہ مایی نی او دو اللہ تا پیش که کم نو نفس بے کانٹرول شی اگر نفس خسره غردی گندون تا فاینل جنتا ونان نفس آنی روا امنی که پل نفس خواهشاتو نا فینل جنت ای المغوا اقنی جنت زاید داده ده یس انو کانی ساعته یا نمرسا تپوت کشتانا پا بارد قیامت که چی کلا بیود ریدر لده ایانا ارسا و مصدر میمی کلا بیود ریدر لده پی مانتا می ذکر آ چر تیت دا بیان داده نا تا تس فتا الى ربك منتهى رستا انتهاء دیلم د دیدا الله تفضل نو ته تی بیانو وینما ته منظرون یکه تیار ورکون که من منا چاله یخشا چې یریګه د قیامت کان هم گویا کې دای کله چې وینې قیامت لم یلوتو دای په وخت نه تیر د دنیا کې الا عشیتن مگر الا عشیتن مگر ما دیګر او دوها یا ساخت ما دیګر د مازیګر ټیم یو غټه ای او د ساخت ټیم یو غټه ای د مازیګر ټیم یو غټه د ورځې دول سمېسه شو دول غټه ورځ شي نو بیا د سهار د ټیم د ساخت کی د یو غټه د ساخت مازیګر شروع شه د 15 منټه دی وای چې کوی کې 15 منټه ما په دنیا کې وخت تر نو مقصد د صورت اثبات د قیامت او ته تقویب ورکو دنیاوی او خرابی مخ کوه.